Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askuz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, Real Unionek 4-2 galdu zuen atzo Osasunaren kontra. Sokatiran munduko txapelketatik bueltatu da Lesakako beti gaztetaldea eta 9 dominekin itzuli da gainera. Klubartekoan eta nazioartekoan guztiran 2 urrezko, 6 zilarrezko eta brontzezko domina. Domina bat eskuratu dituzte eta honekin denboraldi bikaina borobildu dute. Azkenik, ba astelenero bezala bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Azteko ba, Real Unionek 4-2 galdu zuen atzo Osasuna Promesas taldearen kontra. Aintzinetik jarri zen markagailoan talde txuribeltza, Balesek buruz errematatutako Oiartzunek ateratako korner baten bidez, 15. minutua zen eta 1-1 markagailoa ezarri zuen Andorrako jokalariak. Hala ere, 11 minutu beranduago berdinketa eskuratu zuen Barberok Osasunarentzat. Bigarren zatian bana berdinduta hasi zuten beraz eta 51. minutuan bigarren gola egin zuten Nafarrek, Errandoren eskutik. 67. minutuan Barberok bere bigarren gola ere eskuratu zuen eta 3-1 ezarri zuen Gorritxoentzat. 8 minutu beranduago Lukek gola sartu eta aldea amurriztu zuen Real Unionentzat. Berdinketaren bila joan zen orduan David Mobilaren taldea eta aukerak izan zituen gainera, baina ezin izan zituen errematatu. Luzapeneko 5. minutuan aldiz, 4. eta azken gola sartu zuen Osasunak Benitori esker eta horrela puntuak taxoaren gelditu ziren. Bertze neurketa gogor bat eta egoera oraindik ere zailagoa orain Real Unionentzat, ez da Jean-Pierre? Ba, horrela da. Zuk aipatu duzu bezala, horrela da. Taldea oso baldintzatuta eta gero bestaldetik atzoko neurketa oso komplikatua zen. Aipatua genuen. Bai, eta azpimarratua zen Gorriz, egutegian. Ba, Gorriz aipatua genuen eta azpimarratua zen horrek eta oso parekatua izango zela, baino lehenbiziko gauza ikusi genuen, berehala ikusi zen hori Osasunaren indarra fisikoki. Adama eskerretik, galetik atzelaria eskerretik ari dena, gero Errando aipatu behar da gero ere eskubitik edigo Moreno bere lana oso txukun bete egin zuela eta gero Unai Dufour ere bai, hori lau atzelariek bai. Aipatu, claro, eta gero Valencia atezaina ez ditu 2 metro egingo, baina ez da urruti biliko bai. Alde horretatik ba, Dorreak bai. Iru Dorreak horrea ziren, eta gero erdian iparrorratza zuzentzen zuen Iker Muñoz, da horrek ere bere kalitatea erakutsi egin zuen bertegunean atzo, eta kontutan hartu behar da, gero Barbero eta Pau bai. Maila oso ona dutela, talde indartsua Castillejoren taldea. Horren aurrean Real Unión ondo ateratu egin zen, bai, hori da. Eta Alain Oiartzun aurrean, hasi zen. Aldaketa hori Mobilak ipini zuen, eta beti Jonander aulkian du. Beraien kontua izango da, Mobilarena, eta Jonanderrena, jakit zer duten beraien artean, baina bere kontuak. Far Westeko filmetan bezala, bere kontua dira, baina egia esan, Alain Oiartzun, bere lana askitsukun egin zuen alde horretatik, atzeratu egin zuen, pausu bat, Carlos, bravo, pixkat, aurreratu agoa utzi egin zuen, eta bidu jokaldiren bidez, barrenunek, ba, bere maila oberena azkeneko boladan erakutsi egin zuen, hurbildu zen, Alain Oiartzunek aurtik eta zoragarria egin zuen, eta Valentziak oso ondo gelditu egin zuen, baino korner bide horretatik, Alain Oiartzunek berriz ere oso ondo kolpatu zuen baloia eta han sartu zen Marc Vales sartzeko gola, Andorranoa. Gero, kolpe bat hartu du, Marc Vales gaur medikoa ikusiko du, ez dakit ze eragina izango duen, baina horretak guztiz ere gola sartu zuen. Darren une horretan ba aski eroso egon zen, eta xoarren. Gertatu zena ze ba hasi zen, Osasunako masina hori hasi zen eta mugimendu guztiak egiten oso ondo abiadura zoragarria, indarra, eskerretik, eskubitik, bai egaletik, bai barrotikan, eta hor ba, berriz ere irazusta azaldu zen. Mm-hmm. Eta berdinketa iritsi zen, eta berdinketa batera, ba, nik uste duen bigarrena, irugarrena, laguarrena ere bai, zeba Osasunak apaguneak esan zituen. Bigarren zatean, ja, gauza komplikatuagoa zen, eta bere leku hartu egin zuen Osasunak, gainetik pasatu zizadioen Real Unioneri, bai. Eta Real Unionek ezinezkoa, ikusten zen ezinezkoa zuela lana betitzea, behar zen bezala, mm-hmm. gainditzeko Osasuna. Bai. Baino, futbola errela izaten da, zuk ez bali mauzu esten norreiagoka, bigarren gola sartu zuen Lukek, kalitatea badu horretarako eta gehiagoarako ere bai, eta hor azkenean urduritasuna sartu zen Osasunan. Adina gutxiago, gaztetasuna, bai, eskarmento jokalariak, baina eta guztiz ere hori nabaritu zen. Ta, inbestea bagune izan arren, ba, azkenean ba, denbora galtzea. Mm-hmm. Hori esen gertatu, azkenean korner baten bidez irazusta igotu egin zen, ere muraino, nahi zuen ba, bere laguntza ipini, eta hor kontra eraso batean ba, sartu zuen laugarren gola. Garepena xuxena da, Osasunarena, mm-hmm. hori da zalantzan jartzen al, kolpe latza izan da, bai. Eta orain ba, kontuan nola dira, ordu honetan, nik aurre ez dakit zer gertatuko den, mm-hmm. ni pentsatzen dut oraindik ere hizketan egongo direla, bai David Movilla eta bere taldea eta Igor Remeri eta bere taldea, nik uste ez dakit zu baina bai, zer gertatzen bai. Aldean, mm-hmm. Jendea eskatzen ari da Movillaren burua, bai. Desadostasun galanta jokalarien artean eta Movillaren artean, giroa oso pozoinatua dago aldagelan, mm-hmm. eta nahi dituzte neurriak hartu alde horretatik. Neurriak hartu beharko dira, nik ez dakit ze motakoak, mm-hmm. baina neurriak hartu beharko dira, oso giroa oso pozoinatua da, bai. Eta horrekin ez dago irten biderik. Mm-hmm. Paola, ez dago irten bai, biderik. Bai, horrela. Eta profesionala dira, baino, arate guztiz ere, ba, lankidea dira. Mm-hmm. Ez da, arazoak ez dira lankideen artean, entrenatzailearekin. Hori da. Beste protokolo bat sartu egin du, eta azkenean renunen irugarren mailako talde bada. Mm-hmm. Da, protokolo guzti horiek sartzeko, nik uste dut, bai, hori Birminghamen bai. Bai. Aston Villan bai. Bai. Eta errealean ere esango nuke baietz, eta nik uste dut ez dela hain zorrotza. Eta beste talde handi batzuetan ere bai. Zuk bizitza egiten alduzu, zubietatik adibidez ateratu gabe. Bai. Gosaldu, aldaketain, bai. Medikoarekin egon, fisioarekin egon, mm-hmm. entrenatu, jan, bai. Ongi jan, mm-hmm. nahi baduzu lo egin ere, eta gero zeure jardunaldia amaitzen duzu. Eta gero, zure hori zure lanlekua da. Bai. Eta hortik ateratzen zara, eta zure bizitza jarraitzen duzu. Baina hori, Real Unionen edo esango nuke talde guztietan ezinezkoa da. Deportivo de la Coruñak, 25.000 bazkide abonatu ditu. Mm-hmm. Hori beste kontua da. Edo Real Madrid eta Real Madrid ere ez du horrelako protokoloa erabiltzen, Castilla. Bai. Hori Real Unionen ezinezkoa da. Mm-hmm. Azkenean, talde xume bada. Hau mm-hmm. erri txiki bat, eskualde txiki bat, eta gauzak neurri batean. Bai, bai. Euki, Eta tresnarik ez da hori garatzeko eta mm-hmm. sustatzeko. Horten ikusten dut, Movillari esan diotela, zu behar duzu hau finkatu, zehaztasun guzti horiek behar dituzu kontrolpean euki, eta nik uste dut hor hankasartze galanta izan dela. Mm-hmm. Hankasartze galanta, eta jokalariak norgehiagokaren egunean entrenatzen dute. Bai, presta aldago reuniko talde bat horrelako mm-hmm. esfortzua bai. Iteko presta aldago. Bai. Jokalariak bere burua nola dute. Bai, egia da. Aktibazio eguna dela, eta baina aktibazio eguna Jonander Bizkaitik etorri behar du. Bai. Igande goizen ze aktibazio eguna. Mm-hmm. Gorka Kijera ez da aritzen bere sorbaldan ditu narazuen gatik, baina bere etxean bere amak kasu honetan horrela bera Gaztizen bizi delako eta baina Hernanira tortzen denean bere amaren etxera igandeetan galen ari denean bere amakin du hor kontua. Berak egiten eta orduan ze ekarri behar duzu estadion galera gauetik bihar amurera eta ekartzen duzu galera eta aldaketa hori egiten duzu eta alde horretatik desorekatzen duzu jokalaria kasunetan. Bai, agian bere bizitza normala, baldintza normalak aldatzen dituzu eta hori. Bai, printzipioz ba ongi etorriko zaiena bai agian denei ez die balio, ez? Denei ez, ez que denei ez die balio. Kanpokoa direnei Antonio Espigares bati bai, jola zaio, baina hori ja profesional mundutik dator. Bai, hori, bai. Edo Marc Valeseke ez du arazorik, baina zalantzan jartzen aldia. Eta nik ez dut esaten, ez dut baldintza hori, eta ez dut mobilaren erabakia ez dut esaten kontrakoa denik. Ez, baina Reunion irugarren mailako talde batean da, txapelketa batean dago. Primera federazioa eta esaten alda, baina irugarren maila da. Eta hori dena kontutan hartuta, ba, orain ontsi bertan, ba, ez du garaipenarik eskuratzen. Hori. Eta ez bali meduzu garaipenarik eskuratzen, ez duzu punturik. Eta sailkapenean, ba, zulo horazoaz. Orain ontsi bertan zuloan dago. Eta hori goraipatu behar da. Bai. Eta gero hitzak azaltzen dira, ba, denon artean ateratu behar dugu, edo ateratuko dugu, saiatu behar dugu, baina egia esan arazoa hor dago kopaturik. Bai, bai, bai. Eta oraintxe bertan, ba, ezinezkoa izan zen atzo Iruñan, eta datorren asteburuan Barcelona, Barça Atletico dator. Hori da, hori da. Ez da erraza izanen, noski. Erraza izanen, noski, bai. Bai, jokalari gazteak eta zen mailako jokalariak. Hori da. Eta ze eskarmentuko jokalariak. Bai, bai. Markezek entrenatzen du. Nazioarteko mailan jokalari handi bat, mexikarra. Bueno, hortxe bertan dago Carbonell, jokalari oso ona, edo bertan Alarcón, azken orduko jokalariak, lehen taldearekin ari dena hortxe bertan Alarcón, baina hortik ateratu diren jokalariak, eta dituzten jokalariak zora garria dira. Ez du gora hemen hori azalduko eta erabaziko, baina hori kontutan hartu behar da. Eta Berlinek arazoa du, Sabadellek puntu bat eskuratu zuen Murtziaren aurka, eta 22an jokatuko du Logroñesen aurka, Unión Deportiva Logroñesen aurka, eta bat eta utzi irabazten ari zen. Bai. Hor oso komplikatua izango da Reunionentzat aurten mantentzea, baina? Bai, hori da. Ahalegina egin beharko du. Noski. Eta nor dute prest, zein izango litzake prest taldea hartzeko? Aipatzen dute batzuek Iñaki Goikoetxea. Bai. Beste batzuek ez dakit nor, hor geure iritzi alde horretatik, Iñaki Goikoetxearen kontua da, Ibon Zoileren kontua da, Tobi Kostaren kontua da, eta Gorka Kijeraren kontua izango horitake. Nik uste dut multzo horrekin, ba, gauza hobetu egingo da. Giroa freskatuko da gutxi. Hori da. Gero kirol kontua beste kontua. Bai. Baina giro horrek ere eragiten du, ez? Edo baldintzatzen du. Baldintzatzen du, bai. Eragina oso hau. Hori da, hori da. Bai. Ba, bueno, bukatu aintzinetik Iñaki Goikoetxearekin izan ginen bertze behin eta berak ba egin digu atzoko neurketaren balorazioa entzungo dugu. Oso golpe gogorra izan da. Gaurko, ba, gainera nahirengo minutu nahiko honek egin eta aurretikan jarri eta gero ba esen izan dugu, ez? Markagailua aguantatu eta bueno, partidu azkenian bihurtu da bigarren zatian batez ere joan etorri batean, ez? Beraiek joko horretan oso ondo ibiltzen dira eta bigarren zatia hasieran sartu diguten gola bi eta bat horrek min handia egin dugu. Eta hortik aurrera joan etorri izan da, ez? Eta beraiek horta ma gu baino hobeak izan dira. Bai, partidu eskasa izan da. Baina, bueno, altzatu behar gara. Hemendik aurrera gelditzen diren partidu guztia finalak izango dira eta guztion artean atera behar dugu. Ba, hori da Iñaki Goikoetxeak aipatutakoa, eta, bueno, ba, berak erranduen bezala, hemendik aintzinerako partiduak gogorrak izanen dira, orain artekoak bezalaxe, baina oraindik ere gogorragoa egoera, ba, ez delako bat ere erraza, sailkapeneko jaitsiera postuetan dago Real Union erranduen bezala, eta hemendik aintzinera, ba, partidu guztiak, Iñaki Goikoetxeak erran bezala, ba, final baten moduan, ez, hartu beharko dituzte lehendabizikoa, ba, datorren asteburuan bertan, Galen izanen dutena, aipatu dugun moduan, Barça, etorriko delako, eta, ba, neurketa gogorra izanen delako. Ba, bueno, honekin bukatuko dugu, Real Unionekin, eta astean zehar, ba, izanen dutugu berriak, pentsatzen dut, edo, bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatuko den. Eta gero beste gauza bat, sailkapenean, sailkapenean, San Zirugarren dago, garipen askuratu duzen 44 punturekin aurretik Eldens eta Castellón, beste kontua 42 eta 47, gero Amorebieta, 44, Boskarren Murtzia eta Segarren Barcelona Atletico, Barça Atletico. Real Unión hor dago, 16. Postuan kokaturiko, 30 punturiko, 31-arekin Sabadell, baina norgehiagoka gutxi ba, gutxiagoa, eta Lanuziak ere 31, baina norgehiagoka gutxi batekin ere. Eta atzetikan, azpitikan, astintzen, Atletico Baleares 27 punturekin, Unión Deportiva Logroñés 26 punturekin, Calahorra 23, eta Bilbao Atleti 21. Eta oraintxe bertan, gaur goizen iritsi da, baino argentinar jokalari bat, Federico Andrada, jokatuko du Real Unionekin, berak garaibatean Barin Italian jokatu egin zuen lehen mailan, Metzen, Frantses Ligan ere bai, jokatu egin zuen, Atletico Tucumán ere bai, Argentinan, Santa Fe, eta orain La Serena, Txilen zegoen, ba, eskarmentuko jokalaria, bai. 29 urterekin eta ba, aurrelari indartsu bat. Jakin behar da ere, nondik ateratu den jokalaria orain? Bai. Non zegoen? Bai. Bueno. Bai. Zegoen orain arte. Bazakit. Nik ezakit. Bai. Jokatu gabe 4-5 hilabete forman jarri beharko du. Bai, hori da. Pentsatzen dut. Bai, bai. Ez dakit erabakia ezango dut. Ipar horratza alde horretatik pixkat gora eta bera dabil. Bai. Ba, ni badakit dena gaizki ateratzen denetik, ba, arazoa direla bai, alde horretatik. Bai, noski baiet. Eta ez balin baduzu fulean, ez balin baduzu emaitzarik. Bai. Errudunak bilatzen egongo gara denok eta zaleek osea haserre direla eta hori da. Bai. Hori da kontua eta ze aritik hartu. Hori da. Fugulan ari bakarra da gola. Bai, hori da, bai, eta garaipenak eskuratzea. Bai. Eta hori dekarrera nahi duzuna aipatzen alduzu, nik nahi dutena aipatzen aldez, baina hori da kontua. Eta gero hobetzea giroa. Hori da, garrantzitsuena. Aldagelako giro hori, hobetu behar da. Bai. Arri eta garbi. Hobetu behar da. Bai. Eta hor, Igor Remerik alde batetik, eta Josurretak zer esan handia dute. Bai, noski. Josurreta, zuzendari orokorra, eta Igor eta Josu dira Unai Emeriren ba, laguntzaile bereziak eta nagusiak. Bai. Eta hori, argi eta garbi aipatzen dut. Eta esaten dut. Eta bai. Hori kontutan hartuta, ba, beraiek hartu beharko dituzte, ez bakarrik, beraiek erabakiak edo erabaki batzuek. Baizik eta aldagelorren giroa ba, hobetzeko. Bai. Izan dadin txamurragoa, goxoagoa. Bai. Aldagela batean, lasaitasun gehiago behar da. Baina lasaitasuna indarrean jarri, araua bereziak, baino giro on batekin. Akigu jokatzen ez duena ez da la pozik egongo. Bai, eta jokatzen duena isilik, gutxienez isilik. Bai. Da. Baina kasu honetan jokatzen dutenak eta ez dutena jokatzen denak zer dira. Bai. Bueno. Bai. Orduan, bai, jakin beharko da zer gertatzen den hor, eta gero medikua etorri da, eta ziztakoen ireki eta horko zikinkeria edo pozoina ateratu bai. Eta garbitu eta kitxo. Horrela da. Bai. Eta neurri horiek ez bali bat dituzte hartzen, ba, reunion datorren urtean, bigarren bai. Mailan arituko da. Hori da. Ez da mundua eroriko, eh? Ez noski, ez. askotan lenguan aipatzen genuen bezala. Bai, agian beharrezkoa dute. Beharrezkoa dute bai. Atzera pausu bat eman, urrats hori, eta bai. Gero urrutik aurrera proiektu hori, ba, antolatu, hori da. Garatu, bai. Eta sustatu, bai, bai. Beste adar batzuekin. Bai, eta hori kontutan hartuta. Eta, bai. Pero, baina, ala eta guztiz ere, gustatzen da gero igotzea. Eta, noski, eta, bai, gero ez da erraza berriz ere maila berreskuratzea eta hori dena, baina, bueno, ba, aipatu dugun bezala, igual beharrezkoa dute, edo bueno, ba, ongi etorriko zaie ere, bai. Ba, berriz ere bera bueltatzea, eta ez, bertze ikuspegi batekin... Hori da, eta denok galdetzen duen, baina Iñaki Goikoetxea taldea hartuko du, eta nik ez dakit, zuk bai, ez dakizu. Ez. Bere hausnarketari bai, lanak egiten bai. Ditu, oso ondo, geurekin harremana oso estua du, bai. Guk eskatzen dugu bere laguntza, bai. Eta bere laguntza eta bere baresa baten gaitu, mm-hmm. Zepa, mobilade batetik eta Borja Girretxu. Hori da. Ba, beste lanetan abilita, eta ez dute kasunetan gurekin harremanik izatean al, baina ez dut, berak nahi dute, baina horrela da, Euskararekin, bai. Duten oztopoa, mm-hmm. Horma aurrean, eta guk orduan, eskatu gainean Iñaki Goikoetxeari eta Iñaki Goikoetxea laguntzeko eta hori egiten du. Mm-hmm. Eta profesionaltasun handi batekin bai, egiten du. Noski, bai. Hola da. Mm-hmm. Zer, ba, teknikaria da, autobusetan joaten da, aldagelan egoten da, eta gauzak orekatzen ditu oso ondo. Bai. Entrenatzailea izaten aldea, merkea da, alde bai. Batatik. Mm-hmm. Esan ez dute beste entrenatzaile bat bilatu behar, bai. Une honetan. Bai. Merkatuaren entrenatzaileak egongo dira. Bai. Baina Iñaki Goikoetxea etxekua da. Hori da. Eskarmentu bada du. Bai, ezagutze du taldea, jokalariak, giroa, inguru. Eta gero beste ezagutzen du da, txapelketa ezagutzen baita du. Baita ere. Orduan, mm-hmm. Ba, izango litake, ba, mobilaren ordez, entrenatzaile oman. Bai. Baina, Unai Emerik erabakiko du azkenean. Bai. Mhm. Bai, horrela. Unai Emerik erabakiko du azkenean. Eta mobilarekin gertatzen dena, hemen Roberto Olabek izan duen eragina. Bai. Eba, Unai Emerik galdetu egin zion iritzia, eta esan zion, ba, mobila. Hori horrela da. Bai. Eta bere eragina du. Bai. Torduan hemen akatsa, dena da. Zeini leporatu behar dugu. Ola beri? Ez. Bueno, Ola bek iritzi bat eman zion. Bai, hori da. Hori da. Unaiek azkenean, bai. Bueno, ba, erabaki hori hartu zuen. Hori da. Eta Igorrek ere bai onartu zuen. Bai, baita ere. Bera bai, iritziarekin. Talde bat da, bai, klub bat bai, da, eta denen artean. Horrela da. Eta hankas hartzea izan bai, da. Bai, horretatik. Zer ba, aipatu behar da, giroa pozoinatzeko, ba, ez da, ziur nago ez da la bakarrik entrenatzaileen errua. Ez, ez. Mm-hmm. Baina, barko puntiura arte iristeko, bai. Gauza horiek kontutan hartu. Bai. Ze esan behar dugu denok, bai, denok elkartu behar dugu, estropada bezala, arraunean denok elkarrekin, eta binga geure indarrak erakusten, eta hortzak estutu, eta guazen denok lana helburu nagusi batera, binga denok elkartu, nola esaten da, bai, denok, zaleak, jokalariak, bai. Komunikabideak, binga, denok elkarrekin. Hori Jokin Aperribaiek asko esaten zuen, noain ez du hainbeste behar. Hori, baina zaleak haserri dira, jokalariak haserri dira, batzordekoak haserri dira, orduan bai. Bat hori dena, batutzeko hori, nola egiten dugu? Eso bera erreala, ez, zagian. Bai, zaila da. Ez que denon artean, bai. Diskurtsu hipokrita bada. Bai, eta hori izan entzen ez, idealena, edo, bueno, beharko bai. Lukena bai taldeak eta, bai. Baina, bueno, ba, ez da errealitatea horrela, bai. Noski. Ba, bueno, eta zaila da. Eta Argentinarra bai. Gure artean dugu, Kironen mm-hmm. uste dut oraindik dagoela. Bai. Kiron ospitalean. Bai. Eta hortik ondo ateratzen manin bada, ja, ba, aipatuko da, bihar, ikusi dut agiria... Dena ondo ateratzen bali bada, mendik 4-5 ordutara ateratuko dela bai. Ofizialki agiri hori, mm-hmm. Bai. Eta ez dakite guk ere antxetan izango dugun aukera agiri hori aipatzeko zabaltzeko, eta, bai. Baina, bueno, nik uste dut zazpitan, zazpitzortzitan agiri hori ateratuko dela, eta espero dut, Ramonen zat, Federikoren zat, ba, erabakia hona izatea, eta ez arazorik izatea. Hori, gutxienez, azterketa mediku hori gainditzeko arazorik gabe. Baina horrela da, Ramonen kontua ora. Eta egoera oso latza. Bai. Barça torreko da, datorren aztu gura, baina egoera latza. Bai, horrela da. Eta hori aipatu behar da. Lehen gortziralean, aipatu genuen, Irungo pabiloi berri horren inguruko afera eta nola zegoen, eta aste honetan berriz ere, Koldo Nagusia lankidearen laguntza izan dugu honen inguruan, gehiago eta informazio gehiago jakiteko. Aipatu dugun bezala, joan den astean Irungo alkateak plazaratu zuen, kirol eta kultur ekimenetarako, Fikoban pabiloi erabilan itza eraikitzeko proiektuaren erronkarekin bat egindu EH Bilduk, baina Bidasoa Irunen partidak jasotzeko, bortz mila ikuslentzako pabiloiaren ideia gauzatzeko, Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako erakunde publikoen finantzamendurako babesa bilatzen ari den bitartean, alkateak bertako kirol klub eta eragilen iritziak bildu dezala eskatu dio koalizio abertzaleak. Irungo kirol instalazioetan gabezi handiak ditugu. Gaur gaurkoz Irungo kirol klubek ez dute euren egunerokotasuna aurrera eramateko espazio nahikorik eta bide batez herritarrek ere ez dute leku estalietan kirola libreki praktikatzeko aukerarik. Pabiloi honek gabezi horiek estali beharko lituzkela defendatzen dugu. Horregatik Jose Antonio Santanori eskatzen diogu Irungo kirol klubek proiektua ezagutzeaz gain bertan ekarpena egiteko aukera izatea. Bertzalde Irungo, bai. Arrazoia du Bilduko kasunetan, aipatu nizun orain duela urte bat, hori mainen gainean jarri zutela eta enmendatu zela aurrekontu bat eta onartu zutela, baina egia ekipamendu horiek hobetu behar direla Irunen. Orain lau adar, aipatu genuen lengua lau adar gutxi gora bera direla alde batetik, hausnartu zer egiten alden. Bai. Bere garrantzia du ez bakarrikan Bidasoaren zat, aipatu nizun, herritarren eskubide osoa bermatzeko. Hori da, hori da. Kultur eragileen eskubide guztiak ere bermatzeko. Eta hori alde batetik. Gero, Txenperineako kontua hor, bertan, kokatuko da Txingudi Rugby taldearen zelai berria. Bai. Badu 50 urte. 50 urte berehala esaten da. Bai, egia da. 50 urte Playaundiko instalakuntzi horiek hortik kanpo egin behar dutela. Txenperenan, eta ez da leku hoberena, Bai. Leku kaskarrena da, baina zinezkoa da, ez dago, Irunen ez dago zolarik, ez dago eremurik. Ez dago ja. Dena jana dago. Bai. Etxe bizitzak eta bestenatekoak eta dena jan dute, eremu guztian dute. Bueno, Txenperenea hori eta gero Bidaso Atletiko taldearen lekua izango da. Hori aipatu behar da era. Baina horrekin batera, ikusiko dugu azken finean eremu hori nola moldatzen dela. Hori beste alde batetik, Bidaso Atletiko taldea, Txingudi Rugby. Gero estadion nola geldituko da, nik galdetu nio lengoan alkateari, Irungo alkateari. Bueno, zer egin behar duzue estadion galeko inguruan? Eta hori nahi dute mantendu estadion galden bezala, ekuntza batzuekin, baina hortxe horretza baratze zar batzuek direla eta arazoak dira. Zikinkeria ainitz dago ere mu hortan. Eta zer esanik XPO-ko enpresa hortan. Lengoan ere, nena zikinduta, sutan, arazo askorekin, uguldeekin, ura sartzen da, hori zikinkeri bada, estangoleko inguru hori. Hori, nik ez dakit, azkenean, Irungo udalak hartuko duen kirole eremu bat bezala, edo ez, ez dakit. Bai. Baina horrere, gauzak, garrotzen. Eta gero, Landetxako kontu hori. Landetxan, ze gertatuko da azkenean, proiektu hori finkatuta dago, eta gimnasioarekin ere bai, eta instalakuntza estaliekin ere bai, eta horreko orain dirua behar du. Dirua behar du hori eraikitzeko. Bai. Landetxa bere garrantzia du alde horretatik. Gero ere San Migueleko inguruan beste instalakuntzak ere beharrezkoa dira, biobian ere beharrezkoa dira, instalakuntza horiek estaliak, eta nien unanuek aipatzen zuen bezala, ba, gabezia handia direla, noski baietz alde horretatik. Beste gauzak ere alboan ditugu, Irunen, noski baietz. Mm-hmm. Eta horregatik askotan aipatzen dugu hemen, askotan ba, Hondarribiko instalakuntzak erabiltzen aldirela, Hendaiakoak ere bai, eta denon artean, ba, hori batutzeko, ba, ezakit, bide bat irekitzea, eta hortik zehozer ateratzea. Oso garesti, oso garesti ibiltzen zait Fikobako proiekturi, baino ala eta guztiz ere, dirua kudeatzeko modua balin badago, egia da, ez dala dirua Irundik bakarrik ateratuko, Diputazioa Foru Aldundiak ere bere ekarpena egin beharko duela, Eusko Jaurlaritzak ere bai, Espainiako gobernamenduak ere bai, hori denon artean pentsatzen dut adostuko dela. Eta gero beste gauza bat oso garrantzitsua nahi unanuk esan duena, klubaren ekarpenak. Mm-hmm. Bere ahotsa, bai. Entzun behar da, hartu nota, eta hortik aurrera klubaren beharrak onartu, mm-hmm. gehiengoetan, ez da erraza izaten, bai. Bere proiektuak ere sustatzeko, zeba, beren eragina elkar gizartean oso garrantzitsua da. Bai, hori da. Eta alde horretatik hori mm-hmm. dena kontutan hartu behar da. Baina, gauzak, ez dira errazak izango alde horretatik. Mm-hmm. Bai, noski. Ba, hori da aipatu behar genuena afera honen inguruan. Ba, sokatira zarituko gara gaur ere, izan ere pasaden ortziralean eta larun batean azken behin jardunaldia jokatu zituzten Lesakako Betigazteko tiralariek munduko txapelketan. Nazioartekoa jokatu zuten azken bi egun horietan Euskal Herriaren izenean, Euskal Herriko txapelketan hainbat txapel irabazi ondotik. Horrela, lehen egunean emakumeen 800 kiloko kategorian zilarrezko domina eskuratu zuen Euskal Herriak Txina Taipeiren atzetik. Gizonezkoen 600 kilokoan ere, bigarren postuan gelditu zen Euskal Herriko taldea Ipar Irlandaren kontrako finala galdu ondotik. Azkenik, laugarren egunean talde mistoa munduko txapeldun bilakatu zen Eskoziaren kontrako finalar. Irabazi eta gero, gizonezkoek 640 kiloko kategorian brontzezko domina eskuratu zuten azkenik Irlanda eta Ipar Irlandako selekzioen gibeletik. Lan bikaina egin dute Lesakako Betigazteko tiralariek munduko txapelketan guztira 9 domina eskuratuta, urrezko 2, zilarrezko 6 eta brontzezko 1. Gainera, ba jokatu dituzten final guztietan izan dira podiuma egin dute jokatu duten kategoria guztietan, eta honekin denboraldi bikaina borobildu dute gainera. Nafarroko eta Euskal Herriko txapelketetan hainbat txapelere irabazi ondotik. Atzo iritsi ziren berriz ere Lesakara Ipar Irlandatik, eta herritarrek harrera egin zieten Mastegin, Orezko Regional Mailako mutilek partidua bukatu berri zutela probestuta. Pozik zeuden tiralariak, lortutakoarekin oraindik ere barriturik eta sinetsi gabe, baina agitz konten iritsi ziren berriz ere etxera, eta orain disfrutatzeak gelditzen zaie, eta noski deskantsatzea ere. Datozen egunotan eurekin solasten saiatuko gara, eta euren ahotik ba, adituko dugu hobeki azken egunotan bizi izan dutena. Bertzae, ba, bitartean, ez, zoriondu behar dugu talea, eta ba, hori da, hemendik ba, zorion handiena. Astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen Orezko Regional mailan Marinok bina berdinduta bukatu zuen atzo Bergararen kontrako neurketa. Beti Gaztek berriz, 11ak bat taldearen aintzinean bi eta utzeko markagailorekin galdu zuen atzoko jardunaldian. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, Beti Gaztek bana berdinduta bukatu zuen Mastegin Ainhorgaren kontrako neurketa. Puntu bat lortuta intzineko astean baino kontentuago bukatu zuten arratsaldea Lesakarrek, Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara eta berak kontatu dizkigu partiduaren nondik norakoak. Pues ahí arran partido txukuna egin genuen. Heldu ginen Eibarko partida eta gero pues sensazio txarrakin eta bar, minio bueno. Badakigu itxin partidu bertze modu batera hartzen txugula, bai heldu zela inorga liderra zela eta zerbaitagatik lehenbizkoa zagon. Minion egia erran partidu guzien ziar errate alda okasi ugurik zan zirela, beraiek behin edo bitan aietu ziren eta gol bat egin zuten. Guk igual ez genuen okasio pila egin, minion bai sensazio hori hurbiltasun hori beraien areara guri izan zen garbigua. Bi ekipun aldetikan kriston ritmo izan zen partidun ziar eta deskansora huts eta bat joan ginen galtzen. Bigarren zatian empatian bila joan ginen, penalti baten bidez sartu genuen banakoa, eron okasio nahiko garbi bat izan genuen partidu irauzteko, etzen sartu, eta azkenik puntua ez dela txarra eta sensazio honekin. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak 1-2 galdu zuen Hernani Peren kontra. Bigarren multzoan berriz Zumboa Eguzkiak 3 berdinduta bukatu zuen Elgoibarren kontrako neurketa. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Roca kutxeta bortzeko markagailuarekin irabazi zion San Pedrotarra taldeari eta Hondarribiak bertzaldetik bana berdinduta bukatu zuen Turinen kontrako partidua. Erregional mailan igoera fasean Marinok 8-5 irabazi zuen Baskonia beren kontra, Landetxak bana berdinduta bukatu zuen Lengokoak taldearen kontrako partiduan eta Behobiak azkenik 2-4 galdu zuen Urnietaren aintzinean. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Martzialek 8-5 irabazi zion Alierru Beri, bigarren multzoan berriz Zumbo Eguzkik ere 6-1 irabazi zuen Axularren kontra eta hirugarren multzoan azkenik Uretxokoak 1-3 galdu zuen Urola beren aintzinean. Zinean. Azkenik, Juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek 4-8 galdu zuen Betoñoren kontra. Eskubaloian, Txingudi Eskubaloi taldean berriz, Txingudi Goibarrek 24-12 galdu zuen Soraluze taldearen kontra eta Txingudi Zubiederrek berriz 22-26 markagailuarekin garaitu zuen Urola. Azkenik, National B mailako Estendaia taldeak 22-27 irabazi zion Aspom taldeari. Saskibaloian Izetala Hondarribiak 75-44 galdu zuen Maristas Logroño taldearen aintzinean eta Roibidek ere 74-48 markagailuarekin galdu zuen Kabarri taldearen kontra. Sergio Martinekin izan gara eta berak egin digu partiduaren balorazioa. Bueno, ba pena bat izan da ba asteburu hontan. Oso ondasi genuen partida, ba 0-6 irunetutan, baina beno, hortik aurrera hasi dira pixkat gauzak berriz txarto lesionekin. Behar 4 puntu sartu zituen eta lesionetu zuen eta jesuen bueltatu. 2 metroko mutila da eta hurrengoa ez du ez da metro eta 85 cm izan eta eta beno, pena izan zen. Hortik aurrera, partioa berintxo egon zen. Gero bigarren laurdenean beraiek kontraerasoekin pixkat min egin zuten gure defentsan. Baina beno, gero hirugarren laurdenean hiruko marratik oso fin egon ginen eta partioa berintxo egon zen. Eta azken minututan oso gaizki egon ginen jorkita libretan, azken amazertzutik tiro bakarrik 4 sartu genituen, eta ez badezu tiro libretik sartzen eta beraiek sartu zuten 2-3 tiro kanpotik, hor pixkanak usena partidua apurtu zen, eta pena, beraiek bigarren lekuan zuten sailkapenean eta momentuz berdin segitzen dugu hor klasifikazioan eta aber urrengo astean liderren kontra etxean hobe egiten baditugu gauzak eta berriz garipena lortzen badegu. Waterpoloan, Urgara taldeko senior mailako emakumeek bi neurketa izan dituzte asteburu honetan, Barakaldoren kontrako partiduarekin hasi ziren eta bat eta hogeita bederatziko markagailuarekin irabazi zuten irundarrek. Honen ondotik egun berean Getxoren kontra jokatu zuten eta hemen ere garaipena eskuratu zuten Urgarakoek 4-16 markagailuarekin. Claudia Aginagaldek egin digu asteburuko balorazioa, entzungo dugu. Asteburu honetan Urgarako neskak maratoia izan dute. Urgarako nesken lehen partidua Barakaldoren aurka izan zen, partida erraxa, izan ere elkarren aurka jokatutako ba partida guztiak irabazi zituzten. Partida ezpero bezala igarotzen zen, gure neskak markagailuan banatuz partidaren hasieratik amaiera arte. Hemendik zorionak eman nahi dizkiegu Barakaldoko neskei, eguneroko lanagatik eta amore eman gabe hobetzen jarraitzeko egiten duten alinengatik. Partida batu egitea beratzeko emaitzarekin bukatu zen Urgaren alde. Lau orduko atxenaldearen ondoren, gure emakumezkoen taldeak 8:00 Getxoren aurka jokatu zuen. Naiz eta jakin partida gogorragoa eta biziagoa izango zela, gure neskek markagailutik aldentzea lortu zuten, 1-6 lehen laurdenean. Azkenean, 4:16 emaitzarekin lortu zuten garaipena. Sorionak Urgarako neskei, partida berdintzeagatik eta joko egoeraren aurrean jarrera positiboa izatagatik. Getxoko neskak gero eta bortitzago bihurtzen ari baitziren. Urgarako taldeko senior mailako gizonezkoek aldiz 8:12 galdu zuten asteburuan Larrañaren kontra. Porrota latza izan da lan taldearentzat, izan ere aurkariak ez zuen partidarik irabazi orain arte eta beraz irundarrentzat gogorra izan da neurketa hau galtzea. Hala ere indar berritzea egokitzen zaie orain euren jokora bueltatzea eta hortan lanean segituko dute. Azkenik errugbian Federal 2 mailako Estendaie taldeak Agetmoren kontra 17 eta huts galdu zuen atzo arratsaldean. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak hutsera berdinduta bukatu zuen Betisen kontrako neurketa. Atletikek berriz, huts eta bi galdu zuen Valentziaren aintzinean eta Osasunak azkenik lehen federazio mailan bat eta biko markagailuarekin irabazi zion Barcelona B taldeari. Gizonezkoen lehen mailan Errealak bana berdinduta bukatu zuen Mallorcaren kontrako neurketa. Hirugarren minutuan aintzindu zen taldea Donostiarra Carlos Fernandezek sartutako golari eskerrala ere, etxeko taldeak 50. Minutuan berdintzea lortu zuen eta horrela utzi zuen markagailua partidu bukaer arte. Honen ondotik, ba hortzegun honetan Errealak Roma jasoko du etxean Europako txapelketako final 8:00 itzulerako partidua. Jokatzeko oroitu, Romak 2 eta huts irabazi zuela joaneko neurketan eta beraz abantailarekin hasiko duela hortzegun honetako partidua. Hala ere, ba asteburuko jardunaldiko balorazioan Doni Gorosabelek egin zuen eta entzungo dugu berak errandakoa. Bueno, nik uste dut oso ondo hasi garela partida, ez? Bigarren minutuan bigarren gola sartugu, aukera izan ditugu. Nik uste ondo gara bigarren zatiak, gero bigarrenean ba beraiek beste modu batean ate dira. Hobeto dira, baina bueno, ez dituzte aukera asko egin esta. Gola sartu ditugute eta bueno, ba ezin izan dugu beste gola sartu, ez? Bai, gaur aurretik jarri gara, baina bueno, esaten dizuena, ez? Azkenean ba ez dituz aukera asko izan, baina bueno, biru aldiz heldu dira atera eta gol bat sartu digute. Gogo bere euk izan ditugu batzuk ba, begarra sartzeko eta ez ditugu sartu. Ez dago besterik, azkenean ba, ez dugu gureko partida, bizi edo hildeko partida da, dena mamak dugu, eta bueno, gure etxean, gure saletuekin, ba, dena gerta dezake. Bertzalde Atletikek huts eta bat galdu zuen Barsaren kontra eta Osasunak azkenik Valentziaren kontra ere bat eta hutseko markagailuarekin galdu zuen asteburuko jardunaldia. Ba, Jean-Pierre, ez dakit bukatu aintzinetik zerbait gehiago aipatzerik dugun, bai? Bai, gauza, aipatu behar ditugu, aste burunetan Orioko jeitxiera ospatu da, jokatu da, arraun munduari ari gara, eta akizoia udaberriarekin batera, ba, taldeak bere prestakuntza hobetu nahi dutela, kasu honetan Bermeok garaipena eskuratu egin zuen, bu Bizkaiak joan den larun batean, Orion, bigarren postuan Orio sailkatu zela, txekoak, eta hirugarrenean Hondarribia Arraun Elkartea. Bai. Nesketan, emakumezkoetan Orio garaipena eskuratu egin zuen, Hondarribia bosgarren eskuratu zen, bigarren Donostiarra azaldu zaigun, hor, Orio eta Donostiarren artean, ba, indar gehiago dute une honetan, Hondarribia Arraun Elkartea bosgarren sailkatu zen, eta gizonezkoetan hirugarren, larunbateko jetxieran aipatu behar da ere izan genuela hor veteranoen lana, alde batetik galiziarrak garaipena eskuratu egin zuten, txapela garaipena, eta hor badoksa hirugarren taldeak eskuratu egin zuela ba bigarren postu hori, eta ero jagutak ere izan ziren hori katalanen kontuan izan zen, baina bueno, giroa berezia, traineru hainitz Orion, eta giroa zoragarria. Eta gero aipatu behar dugu joan den larun batean ere ospatu zela Real Unioneko veteranoen bai. Jaialdia. Hori da. Jaialdi berezi bat, eta hor Juanjo Aldako ba, jaso zuela Bittor Zabalo saria. Juanjo Aldako kere pilotaz aparte Realunen jokatu egin zuen. Bai. Ez talde oberenean, neurketa bat bi egin zutela, baina bai bigarren taldean, bai. Eta veteraneko kide dela, eta alde horretatik jaso egin zuen bere ekarpenaren gatik kirol munduari. Bai. Bittor Zabalo sari horiek lehen banaketa egin zuten, eta alde horretatik giro zoragarria, jokalari zar batzuek ikusi genituen, hanbertan Goiko Etxea, Atezain Oia, gero Laroiko hamarkadakoak ere hor bertan zirela, eta Juanito Lekuenako garaietakoak, eta Patxi Gorriti errealeko jokalari hoia, errealeneko Jose Mari Zunfuegos, horrelako jokalari izendatua, eun bat, eta giro berezi bat, eta gora ipatzekoa, eta azpimarratzekoa, ba, jai hori joan den larun batean. Hori da. Realuneko bai. Veteranoa. Bai. Bere indarra erakutsi berreku dela datorren igandean ere. Bai, hori da. Barsaren horka aski bai. Kezkatutik bai. Azaldu zera. Bai. Ba, hori da, ba, oraingoan bai, bukatu dugu, bukaera emanen diogu saioari, agurtzeko unea iritsi baitzaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre? Ba, ez horregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezalantxe eta irratiko guinen atzean, izateagatik. Ongi pasatu astea, eta ortzilanean izaren gara berriz ere, ba, aste buruko atarekoa egiteko beti bezala. Bitartean, ba, ongi izan, eta ortzirala arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno